szerdi paliha. Meggyűrűztek végre. Igen, hát Istenem, más madárral is előfordult, mert például, hogy ne menjek messzire. Na várj, amikor 2 éve ez velem történt, ezt írtam a rádióiságban szó szerint. 2 dolgot szeretnék megírni, a közel-keleti békét, és hogy Peterdi karinti gyűrűt kapjon. És most tessék. Most tessék, Schulz közös közleményt írt alá Libanonnal, szóval nem értél hiába. Látod, ezért kellett volna nekem már 10 éve megkapnom ezt a karinti gyűrűt. Képzeld, milyen pofát vágott volna Jimmy Carter, ha azt látja, hogy Begin és Sada csókolozva vonul be Camp Davidbe. Ezért, tudod, van ebben az egészben mégis valami hátborzongató. Hátborzongató? Mi? Micsoda, tudod, mikor szoktak az embernek ilyen kitüntetéseket adni? Esküszöm, a fráz tört ki. Jóságoség, tényleg ilyen vén lennék? Vagy ennyire beteg? Hát ahogy így végignézek rajtad, még nem olyan veszélyes a helyzet. Na ja, és ha mégis, akkor te, Kaposi, mit szerkesztesz? Kacagtató gyászműsort? Vagy röhögő nekrológot? Szép sansz. Öregem, igaza van Helta Jenőnek, jóságoség, de furcsa pálya. Hát, Helta is speciál nem ezt mondta. Azt mondta, de randa pálya. Randa pálya. Ezt én csak akkor mondtam volna, ha az én karinti gyűrűmet megint a Mikes Gyuri kapja. De azért furcsának így is elég furcsa. Nem ez a furcsa. De volt például egy mondatod, ami valósággal a védjegyeddé vált, pedig nem is te mondtad. Igen, Szepesi Gyuri. Ébresztő, mert jönnek a cseppovágok! Jönnek a cseppovágok! Aztán évekig írtál 2 klasszikus figurát, de őket szegény Baktai Feritől örökölted. Akkor a paradicsom legyen Lúváron! Igazad van, Bercikém! Az igazi paradicsom, Lúvár! Aztán mikor jártál utoljára Lúváron? A múlt vasárnap, Fercikém! A Stattinger Pityúval! Mentünk az autón, azt tudod, átkozottú beszittyóztunk a jó krahácsi ecetes vinkótól. Úgyhogy még a kilométerköveket is egy strávba láttuk. Egyszer csak azt kérni tőlem a Stattinger Pityú, Lúváron vagyunk-e ma? Ámalom, gondolom, hogy igen, mert hogy egyre több gyalogost gázolunk el. Rámordítasz az Isten fáját, hát akkor lassíts. Én meg visszaordítok, hát hogy lassítanék, mikor te vezetsz? Mondd, mi életed főműve? Na látod, ez a legfurcsább. Egyetlen szó, igaz, hogy az viszont összetett. Én írtam le, és én mondtam ki először azt, hogy kocogó mozgalom. Önök az idén futni fognak. Futni. Talán olvasták, hogy nálunk is megindul a kocogó mozgalom. Fuss az életedért. Azt mondják, nagyon egészséges. Ugye étkezés előtt egy kávéskanálnyi kocogás megelőzi a szív koros elváltozásait. Aki hetenként 3 alkalommal hajlandó egy-egy fél óráskát lötyögni a pagonyban, az 100 évig él. Bidor lesz, mint a 7 törpe, és elnyűhetetlen, mint a Gutmann nadrág. Én már kis reklámversiket is kreáltam az ügyhöz. Ne járj többé torzan, légy fickós, mint Tarzan. Bocsánat, kérem. Na most ezek után mit tehetek? Elnézem ezt a gyűrűt itt az ujjamon. Nagyon meg vagyok hatva. Szerinted hány gram lehet? És csak egyet remélek, hogy Karinti Frigyes azért mégsem forog a sírjában. Na hát azért most már elég a visszataszító szerénykedésedből. Kedves hallgatóink, a legrégebbi Peterdi hangfelvétel, amit sikerült előásnunk, 1960-ból való. Na igen, mert lusták vagytok. Az első ugyanis 1947-ben hangzott el. Igaz, hogy az az adás még élő volt, s a rádiókabarét akkor még színes szőtesnek hívták, én meg éppen, hogy 22 múltam. Na, arról szólt, hogy a Beszkárt, a Villamos Vasút Társaság reklámkampányt indít a lógások és a tolongások ellen, és egy pár világnagy költő is beküldi a pályázatát. Például Verlaine. Ó, bús is hát, borús is hát, e sanszon, mert lógni már, tolongni már nincs sanszom. Szép. Erre is emlékszel? Te mindenre, mint az a másik nagy állat, az elefánt. Na várj, még csak egyetlen emlék hadd meséljek. 1948-ban ment egy blőd kis zenés vígjátékom, Hódító Vilmos. A zenéjét Horváth Jenő szerezte, a főszerepet Horváth Tivadar játszotta, és az egészet Horváth Tibor rendezte, ilyen horvát darab volt. És a darabot két zongora kísérte, az egyiknél maga Horváth Jenőke ült, a másiknál meg neki csoda, Istenkém, Cifra György. Ugyanis mindig támogattam a tehetséges fiatalokat. Hát ismerünk, ismerünk. Na, térjünk a tárgyra. Peterdi Pál ugyanis több ízben megelőzte a korát. Igen, én maximum holtversenynek éreztem. Idáig lógott a nyelve. Mondok egy példát. 1960 szilvesztere. A televízió képernyőjén még csak elmosódott joghurt pacnik uszkálnak, a kulturális életben nyoma sincs az üzleti szellemnek még, és ekkor hangzik el Kálla Ilona, Horváth Tivadar és Rátonyi Róbert tolmácsolásában a Célműsor című jeleneted. Ami arról szól, hogy egy színház verses drámát próbál, és a nagy szerelmi jelenet így hangzik. Kisasszony, álljon meg! Tünem! E virág, ó, beszél! Az öné! Az enyém! Tündérlány, hadd nézzem lenge bűvös báját, bíbor bársony bőrén habfehér ruháját, holcsugából szőtte, pejhes gyermek láncból, s hűvös réten ugye tündérekkel táncol. Ön túl! Nem, hiszen szeplőtlen és tiszta, szivárvány hét színét gyűjt így a prizma, fényt kévébe így köt, s hófehérre oldja, fehér mez, tiszta szív, nincs rozsdája foltja. Jöjj, emel fel, s röpíts, vár a széles világ. Szép szavat tette ezt, vagy a pár szál virág? Jöjj, egy szót csak, drága. Csi. Itt az alkalom, mondd ki hát. Mit mondjak? Akarod? Akarom. Ez volt a nagy jelenet, a főpróbán. A bemutatóra egy kicsit megváltozott, ugyanis néhány fővárosi vállalat tetemes támogatást helyezett kilátásba, ha a szereplők valami módon egy kis észrevétlen reklámot csempésztek a szövegbe, és ezek után így hangzott ez a jelenet. Ah, ön itt? Kisasszony, álljon meg! Tünemé! E virág, ó, beszél! Férje, neje! Anyja, apja! Nem gond már a neve napja! Ha rajong a szép virágért, az ön boltja a virágért. Meleg ágyak a város minden pontján. Szembe szállok száz, a szívom szimfónia. De szívjon időnként Mátra szivarkát is. Gyártja az eddigiektől eltérően a Dohány jövedék. Ó, kedves, hadd nézem lenge bűvös báját, bíbor bársony bőrén habfehér ruháját, holcsugárból szőtte, pejhes gyermek láncból. A Rákóczi úti versenyáruházból. Bölcsőtől a koporsóig mindent a versenyáruházból. Holcsugárból szőtte, pejhes gyermekláncból. Hűvös réten ugye tündérekkel tánc. Az csak volt. Turistaházak az ország minden pontján. Hideg konyha, meleg szoba. Nem kell állva aludnia. Fényt kévébe így köcs hófehérre oldja. Fehér mez, tiszta szív. Nincs rosdája foltja. Ahol a hipó bemegy, a piszok kijön. Hipó, hipó, honder! De visszatérs, kigyulladt kéken a szép szemén. Vakítsa, mint napfény. Nyugodtan nézhet a jövőbe, ofot ért napszemüveggel. Vérpirosan csattan ajka síva sejmén. Opera rúzs. Opera kölni. Opera púder. Moziba. Opera. Színházba. Opera. Operába! Opera! Jöjj, emelj föl, röpíts, vár a széles világ! Ibusztásas utazások a világ minden pontján! Előtakarékossággal ön is megláthatja a rejtelmes Afrikát! Előtakarékossággal ön is felkeresheti a sejtelmes török Szent Miklós! Jöjj! Egy szót csak, drága! Csi. Itt az alkalom, mondd hát ki! Ó, kedves! Mondd hát ki! Hogy is ne, majd a központi házasságkötőterembe. Központi házasságkötőterem az ország minden pontján. Nászinduló! Holtomiglan, holtodiglan! Ásó kap a nagyharang! Ahogy én esketek, nem esket úgy senki. felvilágosító prospektusok a portán. Akarod? Akarom. Kedves hallgatóink, egy kis jelenet bemutatásával az volt a célunk, hogy megmutassuk önöknek, milyen egy célműsor, és milyen ízléstelen, a mértéktelen reklámhajhászás. Remélem jó szórakoztak, és közben hálásak gondoltak arra, hogy a Magyar Rádió a közönség szolgálatában áll. Tanít, oktat, szórakoztat, felemel. Elmélyült tudomány, magas művészet, féktelen kacagás. Magyar apák, ez a ti vízállás jelentéstek. Magyar anyák, ez a ti világnapotok. Tartós középhullám, megaciklus, kilowatt, s mindez havi 10 forintért, ezért a csekély összegért. Szidja időnként a televíziót is! Ó, a te proféta lelked! Mi van? Mondom, ó, a te proféta lelked. Ez jó kis mondat, sajátod? Shakespeare. Ügyes. De kérdezek egy furcsát. Te humoristának vallod magad? Te azt sose. Humoristának lenni az szerintem rang. Azt vallja rólam más. Az ember ne üsse saját magát lovaggá, mert még megbotlik, és levágja a saját fejét, aztán cipelheti a honalat, ami rettentő gusztustalan látvány. Hát akkor minek vallod magadat? Újságírónak. Az állás szakma és hivatás. Speciál 1946 óta próbálom megtanulni. Hát nem azért, de volt egy dobásom, amivel felléphetnék a leg-leg-legben. Az 1960-as olimpián a képesport egyik számát. Az első betűtől az utolsóig én írtam itt Pesten, a Marx téren. Sokan le is mondták az előfizetést. Na, helyben vagyunk. Akkor ezt a figurát játszhatta el Major Tamás az 1966-os sajtókabaréban. A főszerkesztőt Kemény László alakította. Jó reggelt, mester, hoztam egy vitát. Egy micsodát? Egy vitát, érvelés, ellenérvelés, állítás, táfolat, tagadás. A szerkesztőség véleménye, cakpak, itt van az egész, írtó szenvedélyes. Óriási, hetek óta itt állunk vita nélkül. Honnit szedte? Az éjjel írtam. Így legalább nívós. Úgy értem, hogy maga írta az egész vitát? A véleményt, az ellenvéleményt, a cáfolatot? Világos, hát csak sokkal egyszerűbb. Na de hát a vita, a vitának a lényege, hogy különböző helyről egymással szemben álló vélemények. Legyen nyugodt, szemben állnak. Ide hallgasson, a múltkor meddig tartod, amíg a három szakértőtől kikunyarelt egy-egy véleményt? Végül kisült, hogy mind a hárman ugyanazt írták. El sem olvasták egymás cikkét. Na, ide hallgasson. Vitám témája, menjenek-e a varjak a vetésre? Menjenek-e a varjak a vetésre? Hol fontos ez? Hol lényeges? Kinek a húsába vág? Egy pillanat, múltkor hetekig vitáztunk arról a mesztelen szoborról, a tanácsház előtt, az kinek a húsába vágott. No de. A vitának el kell jutnia valahová, eredménnyel kell járnia. Egy pillanat, azt a mesztelen szobrot elvitték a térről. Megváltozott a vitázók véleménye? Na ugye, olvashatom. Olvassa. Itt az elején jól egymásnak ugratom az ürgéket. Olvasom laptyuk hasábjaim, miszerint a vargyak igencsak ellepik a heli utcineki tért földjeit. Helös ez, elvtársak? Én már csak azt mondom, helös. Mert igaz, hogy a vargyak felzabálják a palántát, meg a fakadást, de oda se neki, felzabálják a gyomot, meg a taraszkot is, de mert a fakadást kicsi akaz meg nagy, hát menjenek csak azok a vargyak a vetésre, tisztelettel Bakjerva most vargyúpásztal. Mezőgazdasági vonal. Jó, nem bánom. A válasz zúgy oda neki a nyaka közé. Az helyes. Azt írja. Felháborodva olvastam lapjukban, hogy a várják menjenek a vetésre. Az én nézetem próbálják csak meg, majd oda durrantok a sós puskával az ülepjükbe. Sírig az önök és zsizsik tihanél palánta csősz. ülepjükbe. Ide hallgasson, vagy össznépi lap, vagy nem vagyunk össznépi lap. De jó, akkor talán most egy más rétegből is valamit. Tessék! A varjak csak a vetésre mennek, kérem. A galambok viszont az idegeimre. Az ingatlan kezelőséget ez hidegen hagyja? És egyáltalán mi van az özvegyi nyugdíjjal? Özvegy Jeromos Mihály, Ferenciek tere 6B. Óriási! Na, és a tudósok véleménye? Csináltam kettőt. Na. Kicsit egymásnak szalajtom őket, az olvasók visítozni fognak örömükben. Az első. Mielőtt tudományos aprólékossággal boncolgatjuk a kérdést, talán célszerű lenne precízebben körülhatárolni a premissziákat. Mi az a varjú? Mi az a vetés? Milyen dialektikus kapcsolatban áll egymással ez a két kategória? Fellelhető oksági indíték a varjú cselekedetében. Így módon mindjárt közelebb jutunk a megoldáshoz, a haza javára, a magunk hasznára. Hívjuk Paskesz Hugó lélekidomát. Hát ez kitűnő! Ki odován! Maga ilyet is tűnő. Várjon, most jön az antitézis. A probléma felvetése történelmünk mai szakaszában helyén való jogos és időszerű. Mert a vetési varjú Corvus Frugilegus úgyis rámegy a vetésre, a dolmányos varjú Corvus Cornix meg úgysem megy rá, még akkor sem, ha Paskesz a feje tetejére áll. Tiszteletes Tüpák Aba ornitológus. Hát ez nagyszerű, hodován, ilyen nívós vitánk még sosem volt. Ebből is láthatja, hogy nem szabad amatőrökkel dolgozni. Na, most talán a szerkesztőség összefoglalója. Várjon! Előbb a félreértés. Félreértés? Félreértés. Valaki félreérti a vita lényegét. Rosszul olvasta, vagy tudja fene, így életszagúbb. Azt mondja, engedjék meg, hogy én is hangot adjak nézetemnek lapjuk hasábjain folyó nívós vitában, amelynek lényege, varjak-e a vetésen. Véleményem, varjon a rossebb. Megkülönböztetett tisztelettel Hamzsabégi Eduárd tánc és illemtanár. Kitűnő! Nagyszerű! Na, itt kell lezárni. Már zárom is! Hónapok óta áradnak a levelek lapunk szerkesztőségébe. Kétségtelen, hogy a varjúvita lényegbevágó súlyos problémát érintett. Lapunk ezúttal is helyesen tapintott rá egy fontos húsvér kérdésre. Kicsit tömjénezzük magunkat. Az a jó! Na most a döntés! Már döntök is! Természetesen nem könnyű a sok magvas és minden oldalról árnyalt véleményt, egy kicsit őket is dicsérem. Helyes, úgyse fogy a lap. És minden oldalról árnyalt véleményt közös nevezőre hoznunk. Mégis talán nem követünk el súlyos hibát, ha ezúttal kivételesen a kisebbség véleményéhez csatlakozunk és kijelentjük, menjenek csak a varjak a vetésre. Ám de? A számból vette ki, ám de, itt sem szabad utat engednünk a szabadosságnak, az anarhiának. Így a nálunk szokásos módon juthatunk el a probléma megoldásához, a varjú sem lakik jól, és a vetés sem marad meg. Hát ez óriási! Hát ez kitűnő! Megvan véve. Ide hallgasson, hodován. Lássa, kivel van dolga. Kap az egész héten egy ezrest. Micsoda? Ezért a remek anyagért egy ezrest? Hiszen ebben munka van, uram, ebben szív van, tehetség van. 2000 alul egy fillére. Mi a megőrült? Elment az esze? Csak nem képzeli, hogy... Maga diktálhatja itt a feltételeket? 1000! Kell vagy nem kell? Alá szolgálja, viszem a konkurenciához. Uram, 2000 ért ez ajándék. Nézze a jelzőket, nézze a fordulatokat, nézze a nyelvezetet. Kikérem magamnak! Nem nézek semmit! 2000! 1000! 2000! 1000! 2000! 1000!

Ó, a te próféta lelked. Na, tudom, Shakespeare. Na, de most miért? 1972 szilvesztere. Körülbelül ezzel indult el a nosztalgia hullám. Kérdezek még egy furcsát. Mi az öröm? Már nem is emlékszel, mi? Na, a második legnagyobb öröm jó csapatban focizni. Tudod, egy igazán klasszis csapatban az ember néha lazsálhat is, és mégis zsebrevágja a győzelmet. Egy példát is kerestünk erre. 1978 szilveszterre a rádióban egy csodálatos duett, az argentin-magyar világbajnoki mérkőzés utolsó 3 percét énekli a River Plate stadionban Szepesi György, a 6-os stúdióban pedig Melis György. Lehet kezdeni valamit, gyerekek! Lehet most kezdeni! Jobbra egy jó legurítás, Pintér megtoldja a labdát, egy belépő töröcsik részéről. Gondol, gondol meg jól, és csatár! Nagy pakaskodás! És bizony töröcsi kiáll. Istenem, drága ember, roppant gyorsan tűnjre. Kellett ez, Andriskám, kellett ez. Hát nem tudod, mit tettél. Hát nem tudod, mit csináltál. Oda dobtad a mérkőzést az olaszoknak. Hát nem játszott majd a következő meccsen. Csordul. Tiktelve már gyalázatunk, keserű fejben. Ennek nincs értelme, ilyet nem szabad elkövetni. Amit ez a fiú most kap ma este, azt az hiszem nem teszi zsebre. Nagyám, imádkozik! És aztán még ez a kiállítás a végére, ami teljesen egyértelműleg azt jelenti, hogy Törőcsi Kandrás nem játszhat a következő mérkőzésen. Aki kiállítottat, annak az a dolga, hogy ott pompuksoljon. Gyerünk hát barátim, gyerünk most már haza, már vár az asszony miránk. Egyszerűen Argentina együttese javára, itt ott van kint Kempesnél a bal oldalon, és a játékvezető megint rohan, és megint elővesz egy... Ez az ítélet most már végképp a lehető legrosszabbkor jött, és mert így jött, és mert így jött, és mert Ilasi baktathat le a pályáról. Hát nem jön vissza többé, kedves hallgatóim, én nem kívánhatok önöknek most már más, csak azt, térjenek pihenőre, mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánok! Majd alszom én, a véget ír a fény, és estem kívül, bár sonyog barányi. Megint kérdezek egy furcsát. Ide figyelj, te olyan furcsát nem kérdezhetsz tőlem, hogy ne válaszoljak azonnal kapásból és állati szellemesen. Úgyhogy? Na ne játsszuk meg a munkat. Itt van előttünk a papírod, én speciál hajnalig nyűjtem az agyamat. Szóval, mi a hitvallásod? Na nem marháskodj. De ez nem csak egyszerű vidám műsor, ez mély lélektani portré is. Igen. Tudod, kiről fogsz itt mély lélektani portrét csinálni? Arról a... Na. De jó. Szóval van erre is két előre gyártott elemem. Az egyik a sajátom, mindenütt mondom. Ide hallgass. Akinek humora van, az mindent tud, akinek humora nincs, az mindenre képes. A másikat Mezei Máriától hallottam, persze, hogy ez a szebb. Már nagy beteg volt, amikor a riporter kiment hozzá, és a légszomjal küzdve, fuldokolva, de retteltes meggyőződéssel mondta, röhögni. Az a legcsodálatosabb dolog a világon. És én borzasztó hálás vagyok, mert Agárdi Gabi és Csákányi Laci, ez a két szent őrült, ebben nekem mindig segítségemre volt. Na! Na, kapja el ezt a kötelet! Kapaszkodjék, ember! Jaj, nekem, jaj, Istenem! Gyerünk, nyomás a motorcsónakba! Előbb az egyik lábát, jaj. Maga szerencsétlen! Ó, ruk! Na! Jézus Mária, nem bírom, segítsenek! Nyújjanak alám! Te jóságos ég! Atya, Úristen, úgy fázom. A hőmérséklet teszi. Jézusom, hiszen ezek rendőrök. Engedjenek, vissza akarok menni! Itt marad, figyelmeztetem, hogy meg van mentve. Óhajt első segélyt, mesterséges légzés. Még csak az hiányzik nekem. Én sem ajánlanám. Tavaly egy vendégünk olyan nehezen tért magához, hogy a mesterséges légzésnél kiugrott a lapockája. Kis orosziban tették gipszbe. Azóta szájtól szájig lélegeztetünk. Óhajtja az élet csókját, mi? Magától. Ha kitör a frász, akkor is a dolgozó népet szolgálom. Na, akkor nézzük a tényállást. Fázom. Néhány kérdést teszek fel. Hogyan került a fuldoklás állapotába? De kérem, én kitűnően úszom. Írjad, Lajos, neve Verrasztó Zoltán. Tehát edzést tartott? Gondolta, lepillangózik Esztergomtú Mohácsi. Ne, csak fürdőcskéztem. Tiltott helyen való fürdőcskézés 600 forint. Hajlandó azonnal fizetni? Hát de kérem, már nem látja, hogy mesztelen vagyok. Látom. Csak nem akarok hinni a szememnek. Nem szégyelli magát? Hát miért szégyelném? Tudja, milyen hideg a víz? Fázom. Drága húsikám! Tessék! Mondom, drága húsikám! Mégis jól hallottam. Kérem, kedves, hogy becéz, de ezzel nem megy semmire. Elszoktunk a hízelgéstől. A hátunk mögött maga is vicceket mesél. Mi? Ne. Mi vett a rendőr adaptert a mosógépéhez? Mert színest is akar mosni. Most meg drága husikám, mi? Nem maga a drága husikám. A drága husikám a drága husikám. Hagyjuk az árpolitikát. Ezt majd a hentesnél mondja. Persze, ha arról a hölgyről beszél, aki magával együtt fordult a vízbe. Jó, ezt is tudja. Jóva lett az én húsikám. A húsikát felvette egy délce kajakos. Júj, ezt tette velem annyi boldog év után. Engedjenek, vissza akarok menni, eldobom ezt a piszoki életet. Mi az, nem is tart vissza? Minek? Úgy se akar maga igazán öngyilkos lenni. Előbb is úgy kapaszkodott abba a kötélbe, akár a szadat a maóba. Nézzük a tényállást. Kérem, békésen csónakáztunk az én drága husikámmal. Nem jól mondja, békésen és mesztelenül. Jó, le akartunk sülni. Közszemérem sértés, közbotrány okozás, 300 forint tovább. Évődve mondok valamit az én drága húzsikámnak. Ő pajkosan a fejemhez vágja a gumistaneclit. Abban volt a ruhám, a pénzem, a személyim, az órám. Én elkapom a fejemet, a csónak felfordul, fenekestül, a húzsikám... Szintén fenekestül. Ezt a feleséget megtudja. Ezek szerint a kedves necses asszony nem azonos a drága húsikával? Ne, ő is húsika, csak nem annyira drága. Értem. Drága húsika csónakban a bájakkal, olcsó húsika otthon a gyerekekkel. Hallja, Randa egy fráter maga gyanúsított. Miért? Ezt neved jegyzőkönyvbe, Lajos. Fel fogom jelenteni környezetszennyezésért. Így aztán nem tudjuk 5 év alatt 11 ezer tonnával emelni a halhús termelést. Hogy, hogy? Maga beesik a vízbe, paksik kimúlnak a halak. Nézze, nem mondhatnánk azt, hogy csak pecáztom a parton. Hogy, de mondhatnánk. Állami horgászjegy. Területhasználati engedély. Peca. Nincsen. 800 forint. Maradjunk a húsikánál. Mindjárt gondoltam. Jaj, azért elég rázó szakma maguké. Bizonytalan, akár a libanoni tűzszünet. Múltkor is bóklászunk a vizen, hát nem a szemünk láttára törnek fel egy parti nyaraló? Mit csináltak? Amit az albán légvédelem, ököllel fenyegettük őket. Azok meg a parton rögtek. Közben a szárazföldi elvtársak megkeríték őket. Ipi apacs! Te vagy a fogoly! No, mehet lassan a part felé, Lajos. Jaj, úristen, mit akar, hova víz? Csak nem gondolt, hogy lefúvarozom 100 halombattáig. Nem panoráma busz az ember, hanem rendőr motoros. Jézusom, a partra akar tenni, hát így mesztelenül. Nem a ruha teszi az ember. Bekísérjük a leányfalusi őrsre, egy elvtárs elbiciklizik a feleségét. Jaj! Húsika hoz valami göncöt. Jóságos ég, egész leányfalu kicsődül. Még csak Szentendrén lehet teátrum. Újjal mutogattak rám. Ha mivel mutogassanak? Gúnyos megjegyzéseket tesznek. Attól nincs mit félni. Ezek rátarti emberek, kicsire nem adnak. Legalább valami ruhát kerítsenek, csak egy darabot. Azt lehet, Lajos. Hadd költsön a gyanúsítottnak a sapkádat. Hát egy szár tányér sapkába masírozzak végig leányfalun. Hát hova tegyem? Ahová akarja. Tudja, milyen hideg volt a víz? Akkor tegye a fejre. Lesz mivel szalutálni leányfalunak. Nem bírom, engedjenek vissza, bele akarok fulladni, engedjenek! Majd az 1640-es kőnél. Miért ott mélyebb a víz? Add már a szomszéd révkapitányság felségét. Roncsa az ő statisztikáit. Hát ez borzasztó, én haza akarok menni. Soha többé nem leszek rossz mag. Mire figyeljen, gyanúsított. Tessék. Megígéri, hogy többé nem csónakázik pucérhusikákkal? Hát persze. Hogy megszerzi a vízi jártasságit? Úgy éljek. És befizeti a szakszervezeti átralékát? Ezt is tudja. Megígéri? Esküszöm. Lajos, add vissza a gumistanicliát a cuccával. De jó Isten. Ne, csak törzsőrmester. A gumistanicli, hát hogy került magához? Kipecáztam maga, okos. Jóságos ékére, én azt se tudom, hogyan köszönjem. Adja a fejébe! Ha pucér, ha nem pucér, a dolgozó népet szolgálom. Mondom, ó, a te próféta lelked. Kérem, 1978 őszén még javában lubickoltunk a konjunktúra jó meleg vizében, gazdasági válság. Aha. Újabb szeg a kapitalizmus koporsójában, gondoltuk, és biztosra vettük, hogy hozzánk nem érhet fel ilyen csúnya dolog. Aztán jött ez a meggyűrűzött Peterdi, és írt egy esti mesét Márkus Lászlónak. Jó estét, gyerekek! Remélem, ébren vagytok még. Ma este a három kismalacról mesélek nektek, meg a falánk fekete farkasról. Micsoda? Azt mondjátok, hogy ez régi mese, és Walt Disney bácsi már jó 40 éve elmesélte nektek? Golyhók vagytok, gyerekek! Én sem ma bújtam elé a tulipántos ládikóból, és a nemzetközi formát majd honi tartalommal töltöm meg. Nézze meg a vasorrubát! Te! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, Tiszahátán, Dunatáján, ahol a kurtafarkú buváti túr, volt egyszer három kis malac, méghozzá egy azon fialásból. Na, a háromból kettő semmire kellő mihasznak kis malac volt. Képzeljétek, gyerekek, ez a két kis kótyom fitty semmi módon nem törte magát. Nem túrtak, nem dagonyáztak, még csak nem is röfögtek. Hanem egész nap csak dajdajoztak, muzsikáltak, luxusberuházásokért instálkodtak, külföldi kölcsönöket ragasztottak a népzenész bácsi homlokára. Hiába sápítozott a harmadik kismalac, aki okos is volt, szorgos is volt, s ennél fogva pessimista. Farkas van a kert alatt, térjetek észhez, Lipity lottyog, cudar devernyátok, csődbe visz. Tudjátok, mit üzent néktek az a jó falu végi Lajos bácsi? Idézem. A költségvetési hiánya múlt évinél és a tervezetnél is nagyobb. Gazdaságpolitikánk fő gondja, hogy nem valósult meg a költségvetés egyensúlyának javítására irányuló elhatározásunk. Szóval, hogy menjetek dolgozni, azt üzente. Ám a két többel jobb erre is csak vihorászott. Azt üzente? Jól van. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell. Aztán megfogták egymás kamatlábacskáját, és ropni kezdték, mint aki megkettyent. Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól, nem bánt, az csak megkóstolt, rá-lá-lá-lá-lá. A falánk fekete farkas, meg ott ólálkodott ám az opecban. Meghallotta a két kiskujon trallaláját, felment ám neki a pumpa, de piszkosul. Begyűrűzött a kertek alatt, teleszívta a pájsliát, aztán huff és puff! Úgy elfújta az első kismalac vitilóját, hogy csak úgy röpült a sok márkás ital, márkás zálog cédula, márkás néni. Hát azt hiszitek észhez tért a két mi haszna? Ha-ha, ők aztán nem. Átköltöztek a második kismalac kuripintyójába, újabb kölcsönt muzsikáltak ki a jó öreg Manhattan csézapótól. Aztán folytatták a hajcihőt, mintha országjárásra ment volna az eszük. Jaj, sápítozott ám a harmadik kismalac, ahogy a torkán kifért. Farkas van a kert alatt, hallga csak, mit üzent nektek Lázár György bácsi? Idézem. A megváltozott világgazdasági árak olyan tetemes veszteséget okoznak, ami csak hosszú idő alatt, csak céltudatos, kemény munkával tudunk ellensúlyozni. Hogy az 5 éves tervben előirányzott célokat elérjük, az eddig nyújtott teljesítmény nem elég. Szóval menjetek dolgozni, azt üzente! De a két kótyom fity erre is mit danolt? Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. És rögtön utána nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól. Na gondolhatjátok, mi történt. Begyűrűzött ám a falánk fekete farkas az embargóból, aztán puff és puff elfújta a második ismalackuli pintyóját is, mint a sic. Ho-ho! Csak úgy röpült a sok nyugati út, a sok Volvo vadászlak. Ám a két agya lottyant oda se neki. Átköltöztek a harmadik ismalac kuckójába, amely házgyári elemekből készült, szóval szintén nem volt valami szilárd. Ott folytatták a dínom-dánom hacacárét. Jaj, tépte is a száját a harmadik kismalac, mint Fóti szűz a gyolcsot. Térjetek észhez, rablógazdák, farkas van a kert alatt. Tudjátok, mit üzent néktek Losonci Pál bácsi? Idézem. A beruházások növekedése lényegesen meghaladja a népgazdasági erőforrások bővülésének ütemét. Jelentős a kieső munkaidő, kihasználatlanul maradnak nagyértékű termelőberendezések, jelentős veszteségek érik a népgazdaságot. Szóval az Isten szerelmére menjetek dolgozni, azt üzemte! A két kismalac ránézett a harmadikra. Te mindig csak miszmaholod az ember! Azt üzente, hát azt üzente. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Na, több se kellett a falánk fekete farkasnak. Begyűrűzött a közös piacról, teleszívta a pájsliát aztán. A mesének vége. A mesének tulajdonképpen réges-rég vége, csak mi nem vesszük észre. Hát jó éjszakát, gyerekek! Micsoda? Ja, persze, ti most azt kérditek, sikerült-e a falánk fekete farkasnak a harmadik kismalac házikóját is elfújnia? Hát, tudja a jó istenke. De mindegy, az ötödik öt éves terv végére úgy is kiderül. Addig is minden esetre jó éjszakát, ébredjetek fel, gyerekek! Ó, az én proféta lelkem, mondom most én, metsző öngunnyal, mert aztán semmi sátánosság nem kellett ahhoz, hogy kiszúrjuk, a leghálásabb téma nálunk mindig a tévé. Az Alkohol című sorozatról speciál három bört is lenyúztunk Agárdi Gáborral és Kern Andrással. Nem a piátétől, Déli! Kedves nézőink! Már megint itt vagyunk, unalomig ismert színhelyünkön. Pardon, hol is vagyunk? Ja igen, olvasom a cégtáblázatot a Búzsbi Vajhoz címzett falatozóban, hogy felmérjük, hozott-e létre... hozott-e létre gyökeres változást leleplező riportsorozatunk a tudatformálás szempontjában. Na, szempontjából, ből. Egy, felhívom kedves figyelmüket, hogy a műsorunkban netán előforduló erős kifejezések, pikantériák, korán sem az alkotói fantázia szüleményei, így ezeket most is töröljük, és jellegzetes ilyen zenei hangeffektussal helyettesítjük majdan. Ilyesmi lesz, majd már csak puszta közszeméremben. De jó, nyomja, ne éljek, hát tessel már mondani, ez mind a sajátja? Vagy bedolgozókat tart, mi? Ezt a pofát már láttam valahol. de hol abba a nagy... Mi van, édes apám? Mi van? Ha megkérhetném, hogy ne szíveskedjék a zsebéhez kapdosni, mert ő véletlenségbehezből magam sem vagyok fegyvertelen. Itt az egész stábunk, ugyebár a televízió részéről még a mikrofon is elsülhet. Lépásan fejezzem ki magam. Kedves nézőink, tessék az arcot kicsit eltávolítani, jó? A zavarban levés miatt. Kedves nézőink, tehát ismételten itt találjuk legutóbbi alanyunkat, Kaktus Ede urat, és bizony, sajnos, ismételten heveny italozás közepette. Hát istenkém, ugye, beosztással él az ember. Délben étellezek, este italozok, hajnalt át meg haza négy kézlábadozok. De utána ajlót szundítok, akár egy kis angyal. Tetszik látni valamire, mégiscsak jó a pia. Iszunk, szeszt, alszunk, szeszt. Ezt a pofát már láttam valamit. Ez a mániája. Hát persze, hogy méltóztatott, ugyebár én ugyanis a magyar televízió riportere vagyok. Azt hiszem a nézőknek nem kell. Nem De... kell, nem kell, nem, nekik nem. Televízió riportere, mondja a puskám, maga most felvág vagy panaszkodik. Én ezúttal csak azt szeretném kérdezni öntől, hogy szeretné-e ön, ha kérdeznék valamit öntől. Mi van? Ne éljek, ha ezt még egyszer így összetudja hamukálni. Nevezetesen ugyebár, hogy vajon okozott-e katarzista a telekommunikációs denunciáció az ön habitusából? Szóval, hogy okozott-e? Minden szavát hallom, egyiket se értem. Ugyebár elhatárolom magam ettől a szférától, a kötelező elkötelezetlenség. Végtelenül hálás lennék önnek, ha szíveskedne a kezét nem ökölbe szorítani. Csak szűrj el az ujjakat, ha megkérhetné. Szűrj el, ha undorognának egymástól úgy. Tehát most másképpen fogalmazok. Vajon jelentette változást a múltkori riport az ön habitusában? Jéve, vigyázom, mit mond. Én STK-tag vagyok. Én csép-tag vagyok. Én vastag vagyok. Nekem nincs habitusám. Legfeljebb haláltusán van, az is csak a 18. fléneci után. Jó, hát akkor még másképpen fogalmazok. Vajon volt-e valami hatása a múltkori riportunk? Egy nagy bűnőr! Üdv Pillanatosan, szöszikém. Ahány idül csak a környékünkön van minden együtt, hogy felköszöntsön. Három nap, három éjjel gargarizáltunk egyfajtában. Az a hülye bendegúz laja, még a flaskó metilalkoholt is hozott. Faszesz! Mit jaj, fúj, bocsánat, én tévedtem. Elnézést. Hát, kedves nézőink, ez borzasztó. Bizonyára észrevették, hogy én nem vagyok a szavak embere, de ez borzasztó. Megállapítom, hogy az érzelmi ráhatás első lépése csődöt mondott. Következzék tehát a tudományos szintű felvilágosítás. Pneumoenkefalográfiás vizsgálatok során idült alkoholistáknál dilatált agykamrákat, sőt kortikális atrófiát találtak. Meg fog hülyülni, kaktus úr. Meg fog hülyülni. Nem létezik, én már hülye vagyok. Én mindig hülye voltam, von Haus Haus, ahogy a latin mondja. Szia, szöszikém, egészség. De kérem szépen, kaktus úr, a jó Isten itt már, hát hagyd mondjam. Ha szabad így szólnom, miért nem fogyaszt inkább tejet? Tejet. Atya világ. A maga az életemre tűnt. Hát ezért én már csak piros bort iszom, furtom, furt, rajós csillagom, galambom. A trémens már júj tarkon szúrt, csilingel ide be a harangom. Rózsaszínű kecskét, fecskét látok, de még se detoxikálok. Most figyeljen, apuszi, most jön a pikantéria. Ra-la-la, ra-la-la, Rózsaszínű kecskét, fecskét látok, de én még se fiálok. Ra-la-la. Megint kérdezek egy furcsát. Mi volt a legnagyobb sikered? Ez könnyű. 1980. augusztusa, igaz, két csodálatos főszereplőt sikerült megnyernem a produkcióhoz, de aztán az egész ország tapsolt. Mindenki tapsolt, de senki sem nevetett. Mit mondjak én se? Talán maga sem trózik, fölspéccel, 50-hez közelednek. Vladár Sanyiban az élen, az ő nevénél gyulladt ki a lámpa, 28-34-jel fordul elsőnek, Berasztó második, 28-53, az gyerekek, gyerekek, gyertek, gyerekek, gyertek, mind a ketten, Sanyi Zoli, gyertek, 75 méternél biztosan vezetnek, szemmel látható, tiszta az előnyük, nem nagy, de jelentős, felmérhető, féltesosznyira vannak a mezőny előtt, bárcsak ez maradna. Vladár Sanyi féltesosszal vezet Verasztó Zoli előtt, Verasztó Zoli további féltesosszal Mark Kelly előtt, és 100 méterhez közeledve Vladár Sanyi 58-59, jobb, mint az Európa rekord részlete, Verasztó Zoli második 59-21-el. Gyertek, gyerekek, hát okozzatok örömet nekünk is, mind a 10 milliónak odahaza nem lehet elvenni. Vladár Sanyi másfél testhosszal vezet Mark Kerry előtt, és Berasztó Zoli ott van a nyakán, legfőjebb ő lehet veszélyes rá. Gyönyörűen úsznak, mennyire eltérő és mennyire gyönyörű mindkettőjük mozgása. Vladár Sanyinak valami új technikát kreáltak, laposan emelkedik, lecsapja, és aztán egész mélyre szad, és nem a behajlított technikával. Elsőnek fordul 1 perc 29-87-tel, Berasztó a második 1 perc 30-42, és most jön a hajrá, már csak 40 méter van hátra, 40 méter van hátra az olimpiai bajnokságig, most már kimerem mondani, a győzelemig 3-4 méterrel vezetnek a többiek előtt, nem lehet elvenni, de melyik a kettő közül, Sanyi vagy Zoli, teljesen minden, csak a szívünk kiáltozik, gyerünk Sanyi, gyerünk Zoli, gyerünk, azt a 10 métert, és olimpiai bajnokok vagytok, Vladár Sándor a 200 méteres férfi hátúzás olimpiai bajnoka, 2 perc 1,93 századdal, és Verasztó Zoltán a második ezüstérmes, 2 perc 2,40 századdal. Micsoda öröm, micsoda boldogság, 1936 óta, Csík Ferenc csodálatos berlini győzelme óta nem állt magyar férfi úszó az olimpiai dobogó tetén, és most kettő is föláll, Vladár Sanyi olimpiai bajnok, Verasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes. Gyakran kérdezik a ludas szerkesztőségétől, miért csak ez az egy viclap van az országban? Hát kérem, szó sincs róla. Sós Andrással 1978 óta minden szilveszteri műsorban bebizonyítjuk, hogy tulajdonképpen és a lelkeményen az ország valamennyi lapja viclap. Az is nagy vívmány, hogy a magyar sajtótól nem idegen többé a, hogy is mondjam, a nemes erotika. Szóval, ugye szilveszter van, összeszedtünk egy pár pikáns hírt is, most nem tudom, hogy mehet-e. A lányok bólogatnak. Hát úgy is elmondtuk volna. Tessék egy hír a Nógrád című labból. Kevesebb gyermek született. Szentendrén rendezik a nemzetiségi fesztivált. A legnagyobb az ínség, legközelebb a segítség. Ugyanez a téma az építők lapjában. A bedolgozókat a svéd Arenco cégtől vásárolt automaták gyártják. Ezt úgy gondolom, hazai erővel is meg lehetett volna oldani, de azt hiszem, mi már a sorozatgyártást nem vállalnánk. Bár alkatrészhiány nem fenyegetett volna. Hiszen a dunántúli naplóban azt olvastam, esküvőre minden igényt kielégítő női és férfi kellékek kapható. Ez aztán a szolgáltatás, hol az az üzlet? És most egy termelési hír. A Szabadföld írta. Amit régen egyetlen Szabónak kellett megcsinálni a lábbal hajtott varrógépén, azt most 35-40 asszony végzi baszorkányos gyorsasággal. Ez aztán a haladás. Aztán csodálkozunk, hogy munkaerőhiány van. Na de már nem sokáig, mert az élet és irodalom kitalálta a végleges megoldást. Tömegestől lihegve rohan mindenki az üzembe, és lázas tevékenységgel tölti a 8 órát. Egy címsorban azt írta az élet és irodalom, hogy munka közben nem tabu a szexus. És ezt csak most mondjátok, na én megyek. Mi az? Mi az, hová rohansz? Micsoda kérdés, dolgozni. Most jön az utolsó furcsa kérdésem. Hogy képzeled a jövőt? Jövőt, 58 éves fejjel, mi? Jó ember. Na kérlek, csodálkozni fogsz, mert igenis mindent pontosan kigondoltam. Mondjuk 50 év múlva erre a másik ujjamra is húztok egy gyűrűt. Te összeállítasz még egy ilyen műsort, hát én ahhoz a műsorhoz egy másik Shakespeare idézetet gondoltam mottónak. Na, melyiket? Hát a Macbethné nagyságos asszonyét, hogy azt mondja, ki hitte volna, hogy az öreg emberben még ennyi vér van. És ha ez mégse jön össze? Akkor majd ahhoz szaladok én és Miklós, akinél mindig mindenki vigaszt talál, mint a nagy nemzeti kétségbeesés órájában 1978 szilveszterén Sinkovics Imre tette. Mama. Mama, gyere be hozzám, mert nem tudok elaludni.

igazán olyan nehéz sport a boxolás. Hát kérem, nem könnyű. Ja, először is foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Eddig nem is olyan nehéz. Ön tehát kedvet érez az ökölvíváshoz? Hát kedvet, az túlzás. De és azt mondta, tanulni akar. De nem jó kedvből. Azt hiszi, nem tudok jobb szórakozást, mint hogy hasba vágassam magam. Hát akkor miért akar tanulni? A Csuberda miatt. Ki az a Csuberda? Az egyik társbérlőm. Meg akarom verni. Miért? Neheztelek rá. Folyton kellemetlenkedik. Nem engedi használni se a fürdőszodát, se a konyhát, se... Szóval azt se engedi használni. Kellemetlen alak lehet. Azt nem lehet mondani, inkább ronda. Múltkor rajta kaptam, hogy a menyasszonyomat csipkette. És maga hagyta? Én nem, csak a menyasszonyom. Hát remélem, alaposan lehordta ezt a Csuberdet. Hát természetes. És ő mit szólt? Semmi. Hát mit csinált? Kétszer pofon vágott. És aztán? Aztán még hatszor. És maga szó nélkül tűrte? Hát hogy képzeli? Már a negyediknél mondtam neki, Csuberda, ne vacakoljon, Csuberda, hagyja be ezt a marhaságot. És abba hagyta? Nem. Erre dübe jöttem. És nekiugrott? Igen, nekiugrottam az ajtónak, és elszaladtam. Hát ezért akarok boxolni, tanulni. Tessék mondani, lehet egy ilyen Csuberdát leütni? Hogyne? Egy balkezes, egyenes is kész. Nagyszerű, kezdhetjük. Reszket, Csuberda. Hát akkor kérem, kezdjük az első leckét. Tegye le a kabátját. Köszönöm, nincs melegem. Majd lesz, csak tegye le. Húzzon kesztyűt. De fényes. Kabát nélkül lehet, kesztyű nélkül nem. Hát, ha minden áron akarja. Mi, mit csinál? Hiszen ez egy rendes kesztyű. De még milyen rendes? 65 forint volt. Az ökölvíváshoz nem 65 forintos kesztyű kell, hanem 9 unciás. Idegen valutához nem értek. Mennyi az forintban? Várjon, kérem. Tessék. Ezt vegye fel. Köszönöm. Most megtanítom az alapfogalmakra. Értem. Látja? Na, erős. Kar! Lábmunka! Ez az árnyékharc. Aha. Gyors táncolával. Csinálja utánom. Na, remek bemelegítés, csinálja. Gyorsabban! Még gyorsabban! Na, egész jó kezd menni! Na, de jó, bemelegíti! Ezt minden reggel egy óráig kell csinálni. Naponta egy óráig? Alá szolgálja. Mi az, elmegy? Elén. És mi lesz az órával? Megtartja egyedül. Na és a társbérlő? Hű, igaza, megállj, Csuberda! Most megtanítom néhány ütésre. Vigyázz! Védje a gyomrát! Racs! Azt mondta, hogy védjem a gyomromat, és álom vágott. Most védje az állát! Hogyne, hogy gyomrom vágjon, ezt a trükköt már ismerem. Racs! Kétszer egymás után álom vágott. Ez Renault. Most figyeljen! Jó volt, mi? Mesé. Na, még egyszer, vigyázz! Bum! Na, milyen volt? Isteni! Csak hogy kapni lehet. Vigyázz! Most jön az igazi! Bum! Ez volt az igazi! Mondja, hogy hívják ezt a figurát? Ez a balkezes egyenes. Nem lehetne ezt levelező tanfolyamon tanulni? Ezt gyakorolni kell! Na, még egyszer bemutatom! Nem kell, már ismerem! Bum! Csú, szegény Csuberda! Menjünk tovább! Megyek. Várjon, kérem, hiszen csak simogatom. Akkor milyen lett magánál a boxolás? Úgy bánok magával, mintha a fiam lenne. De most a fiam. Na, most üssön maga. Hogyne, hogy visszaüssön. Engem nem ugrat be. Na, üssön, gyorsan! Mit sietett? Én fizetem az órát. Üssön egyet! Na. Megállj, Csuberda! A maga kettőt ütött. Két társbérlőm van. Megállj, Csuberda! Látja, ez jó volt. Jó. Most adjon egy horgot. Pecázni megyünk? Horog az egy ütés. Bum! Ez a horog. Mit szól hozzá? Csodás, szegény Csuberda. Most adjon maga egy horgot, ne féljen! Na gyerünk, gyerünk, üssön meg bátran! Én vagyok a társbérlő! Mi? Az anyád, Csuberda! Hűha, ezt úgy eltaláltam, hogy összeesett. Jaj, tudok boxolni! Jöhet a következő társbérlő! Ezt remekül csinálta. Na. Na jó, most megsorozom magát! Mi csinál? Bum! Prac! Bum! Prac! Jaj! Hová szalad? Álljon meg! Hogyne, álljon meg maga! Magát nem kergeti senki! Állj! Rövid pihenő! Miért rövid? Csak így lehet magából igazi ökölvívó. Az óra végén határozhat, hogy tovább tanul-e vagy sem. Nem lehet már most határozni. Végig kell csinálni. Hiszen azt mondta, hogy haragszik a Csuberdára. Igaz, gyerünk, megállj, Csuberda! Alapállás! Lábmunka! Élénkebben! Horog az állra, prac! Egyenes a gyomorra! Bum! Most jön egy sorozat! Prac, bum, prac, bum! Még egy sorozat, bum, prac, bum! Bírja még! Én bírom, csak az állam nem bírja. Már elég volt. Nos, hogy határozott? Én inkább kibékülök a Csuberdával. Világ életemben individualista valaki voltam. Ez még abban is megnyilvánult, hogy például lehetőleg sohasem utaltattam be magam szakszervezeti üdülőbe. Imádtam a Robinson életet. Szombaton felpattantam a személyre, le Balaton tatajára. A kocsiban összeakaszkodtam egy sötét pacákkal. A szemén láttam, ez is egy veszekedett individualista. Na, ezt jól kifogtam. Futott át az agyamon, és bemutatkoztam neki. Darvas Szilárd vagyok. Nem baj, majd elmúli. Kérem, én ha nem vette volna észre, bemutatkoztam. Akár hiszi, akár nem, ez a nevem. Darvas Szilárd vagyok. Örvendek. Hevedek. Ez jó. Én vagyok a humorista, és maga viccel. Rendben van, önképzőköri elnökorom, nekem is volt álnevem. Zerbekutti Nedárd. Hát ez nem álnév. Az enyém nem álnév. Én igazán heveder vagyok. Hát ebből a kis párbeszédből is látható, ismerősem az a típusú ember volt, aki rögtön kiválik a többi közül, ugyanis annyira nincs benne semmi rendkívül, hogy az már feltűnő. Miután lekászolódtunk Balatontotóján a vonatról, a kosztról és más művészeti kérdésekről kezdtünk beszélgetni. Azon tűnődtünk, kapunk ki a község egyetlen kocsma hivatalába némi harapnivalót, amikor Heveder haverom titokzatos arccal félrehívott. Szereti a halat? Hát ez nem is kérdés. Imádom. Akkor semmi baj. Én ugyanis horgász vagyok. Mire hármat számol, kifogom valamennyi Balaton tatajai illetőségi pontyot, szárcsát, farcsát, bárnát. Hát a málna az már is jöhet. Elepedek, olyan szomjas vagyok. Pancser, látszik magát, jó kifogta. Na, mindegy. Mire járni kezdik az alkonyi dzséget a denevérek. Lesz itt rántott hal, pörkölt hal, rostor sült hal, rántunk, pörkölünk, rostálunk! Aha! És a szabad utálatos kíváncsiságomnak engednem, hogyan, sőt, miképpen? Ide figyelj, napuskám! Otthon én nekem 9 horgászbotom van, és 1,5 kiló kakecom. Érti? A zsákomba elhoztam 2 valódi bambuszbotot, és 15 deka valódi kakecom. Olyan büdösek, hogy Siófokról szívrepesre fognak ide úszni a szagukra a filék. Na, aztán elkezdte a nagy bűvész mutatványt. Összeállította a botját, föltette a dobot, meg a norvég Danilt, meg a keresztapja zivatalos térgykalácsát, belebújt egy rongyos fekete felöltőbe, a feje bubjára tett egy fehér zsokésatyakot, és oda kuporodtam mögéje, és néztem, kiguvadó szemmel, és úgy korogott a gyomrom, mint egy hadilétszámú katonazenekar, és ha valaha bíróság elé kerülnénk az eset miatt, hát eskü alatt is csak azt vallanám, egész délután semmi más nem fogott, mint a valódi bambuszbotja végét. Egyszer fölállt, zsákja mélyébe kotort, kiszedett valamit, és mint egy maradi, ingadozó egyéni gazda, lepedőből a búzát, valamit szórni kezdett a vízbe. Megkérdeztem, mit csinál? Nem lássa. Főtt kukoricával megetessük a halt. Érti? Majd magának is jól fog esni, ha megettettem kecsegefilével, pontyfilével, süllőfilével. Elhallgattam, meg. Már meg sem mertem mukkanni, amikor fél óra múlva sült puliszkát haigált be a halaknak. A szemem kopogott, a gyomrom akkorákat mordult, mint a tihanyi viharágyú, mivel a delet agnoszkálják a tudósok, és titokban azért imádkoztam, bár hal lennék én is, mint azok a szerencsés és boldog süllők, amelyek hangos csámcsogással zabálták a főtt kukoricát, a sült puliszkát, a sajtkukacot, meg a dinctelt krumplit. Esküszöm, a nyálam csurgott, olyan bőségesen ellátta a halt, heveder haverom. Úgy zabáltak azok a dögök, hogy rossz volt nézni. Csak éppen a horogra nem akart ráharapni egyik sem. Jelzem, majd bolondok lettek volna strapálni magukat azzal, hogy a horogról rágcsák le azt a nyomorult kukacot, vagy kakecet, amikor heveder haverem nyári konyháján szinte étlap szerint étkezhettek. Már azt vártam, mikor dugja ki valamelyik süllő a fejét, és tólja le nagyon goromba hangon, hogy hé, apafej, mi lesz a feketémmel? Én meg csak guggoltam, guggoltam ott, és nagy guggoltomban elbóbiskoltam. De ezt nem tudta nézni békén heveder haverom, odajött, felrugdosott, láttam, jót tett neki az a kis mozgás, mert kékre-zöldre fagyott ez a műrostos Róbert bácsi. Ide figyelj, apuskám! Tudod, miért nem fogtunk eddig semmit? Tudom, de nem merem megmondani, mert te vagy az erősebb. Azért, mert nem a békás megyeri Kratochwil féle szisztémával dobtam be a horgot. Miért? Az hogy megy? Kérdeztem, mert én hülye, ahelyett, hogy besonfordáltam volna a faluba, és degeszre tömtem volna az üres gyomrom Totolya község kocsma hivatalában, inkább ezt a süket individualistát kérdezgettem. Ez így megy, ide figyelj. Megsóváljuk, megcsavarítsuk, kihajítsuk, igye? Na, neked is inkább kocsmai kidobólegének kellett volna elmenned, te bivaj, nem a totolyai halak rémének. Te haverem, ne legyen többé heveder a nevem, ha tudom, hova lett a... Az ideged, mi? Az ott a... van, mi nem látod, fönnakadt a fám. Jaj, haverem vagy, haverem, ide figyelj, eredj fel, édes öregem. Nekem tériszonyom van, tud, és sírba vinni, ha... Na, hát erre egy odafőn maradna az a drága norvég damilom, hát... Na jó, nem bánom. Fölmegyek érte, ha... Na? Ha előbb adsz egy darab sült puliszkát, amivel a halakat eteted. Adok, minden hal eredelemet neked adom, csak erre egy, erre. Na jó, most az egyszer. Na, ha... Na de ilyet? Mia? Mi történt, haverem? Tehát mi? Ezen a horgon, ezen van valami. Mi? Ja, nem igaz! Mi? Egy repülőhal, nem? Repülőhal, te szerencsétlen! Egy varjút fogtál. Varjút? Na és? Na mit fogjak a Balatonnál? Szápát? Fogd magad, és eredj a csodám. Jó napot kívánok! Annyi helyre küldtek már ebbe a hivatalba itt. Igen, tudok minden, csak a nevét mondja meg. Hogy hívják? Hanák Márton. Akkor mit akar itt, kérem, ez az S betűs asztal? Menjen a H-hoz. H-hoz? Há van, azt kérem, hol itt van? Itt a csapóajtón átmegy, és ott a folyosó végén, balra. Csapóajtón? Nem lehetne? Lehetne, de egy ugrás az egész. Egy ugrás, de a lábom nagyon... Mondtam már, kérem, hogy ez az S betűs asztal. S, mint S. Menjen a H-hoz. H, mint H. H, mint H. S, mint S. Életemben először sajnálom, hogy nem hívnak Salamonnak. Most itt maradhatnék. Vigyázni. Csapóajtó. Hopp. Vigyázz. Ugrás. Ide bevágtam az orromat. Vigyázz. Türelem, kérem. Ne tolakodjanak, kérem. disznók, fogják be a szájukat, disznók! Disznók, itt már várják a feleket. Kérem szépen, tessék mondani. Jó napot kívánok, tudok mindent kérem, csak a nevét mondja meg. Hogy hívják? Hanák Márton, hő. Hol lakik? Zsigmond utca, zső. Szóval a budai oldal. Igen, budai, bő. Akkor kérem, menjen a budai jelentkezők rajonjába. Csí, hon van az kérem? Itt kérem, átmegy a csapóajton és a folyosó végén, balra. Csapóajton, nem lehetne? Lehetne, de egy ugrás az egész. Aha, egy ugratás az egész. Vigyázz, csapóajtó, hopp! Figyelsz, bevágtam az orra, meg kicsit megint jó napot kívánok. Tudok minden, csak a nevét mondja meg. Hogy hívják? Hanák Márton Hövel. Hol lakik? Zsigmond utca Zsövel. Szóval Budán? Nem, szóval ott is lakom. Helyes. Helyes, már féltem, hogy nem helyes, még egy csapóajtója. Szóval akar egy itt tartózkodási engedélyt. Dehogy, itt már eleget tartózkodtam, otthon szeretnék, óval, ó. Bejelentő lap van? Van, kisapám, van. Azt hitte, hogy nincs is még egy csapajtó csével. Van. Tessék, bocsánat, kicsit rongyos. Rövel. Önnek tegnap kellett volna jelentkeznie? Igen, de beteg voltam bével. Nem olyan nagy dolog az egész. Egy napi késés. Hát persze, lesz szíves. Hát, lesz szíves, majd átmegy a késedelmi osztályba. Csű, hon van az kérem? Itt kérem, átmegy a csapóajton és a folyosó végén jobbra. Csapóajton, nem lehetne? Lehetne, de egy ugrás az egész. Igaza van, miért ne ugráljak én? Vigyázz, csapóajtó, hopp! Megint bevágtam az orrom. Jó napot, mennyi egyforma tisztviselő van itt, jó napot. Tudok kíván... minden, csak a nevét mondja meg. Hogy hívják? Hanák Márton, H betű, Zsigmond utca, Budai oldal, egy napi késés, három ugrás és négy csapóajtó. Edáig, és félek, hogy még nem vagyok kész vele. Kegyed késedelemmel jelentkezik? Igen, de beteg voltam. Az nem kifogás, én is beteg vagyok, mégis itt tartom a pofámat. Ha nekem ilyen pofám volna, én is itt tartanám. Hallja, én csinálhatnék önnek kellemetlenséget, de most az egyszer nem csinálok. Nagyon kedves, K-val. Hogy hívják? Csapó, ne, mindjárt megnézem. Hanák Márton, mával, mával. Hol lakik? Zsigmond utca. Ki küldte önt ide? Júj! Ki küldte önt ide? Júj! Hát ebből csapóajtó lesz. Hát nem ez a késedelmi osztály? Az de csak a pesti oldal részére. Jaj, drága jó uram, nem lehetne. Lehetne, de egy ugrás az egész. De én már nem tudok ugrani, kiugrottam magam úval. Ugyan kérem, itt átmegy a csapóajtón és ott szemköz. Szemközköpöm, amíg valaki tovább küld engem. Vigyázz, csapóajtó, hopp! Igen. Jó napot kívánok! Tudok, maga mindent tud, de most majd én fogok kérdezni. Ez a késedelmi osztály budai lakók részére H betűvel kezdődő neve? Igen. Késedelmi budai igen. H. Igen. Úgy látszik, nincs a házban több csapóajtó. Hogy hívják? Hanák Márton! Hol lakik? Zsigmond utca. Késése van? Igen, de beteg voltam. Kérem. Tudom, maga is beteg volt, mégis itt tartja a pofát. Én már kitanultam az egész brancsot itt, kérem. Mennyi ideje lakik ön a Zsigmond utcában? 3 napja. Össze-vissza? De milyen össze-vissza? Látna azt a lakást, hülyes, képes, és elküld engem az össze-vissza osztályba. Ne tréfáljon, nem elég, hogy késése van, még ide áll mulatni. Hol mulattam? Látott maga cigán mellettem? Hallott, hogy egyszer is mondtam volna csuhaj csével? Hallja, én csinálhatnék önnek kellemetlenséget. De most az egyszer nem csinálok. Nagyon figyelmes fivel. Köszönöm. Hol született? Csapóajtó. Nem, csak ott fogok meghalni már látom. Tehát Budapesten? Igen, itt Pesten. Tehát igen. Itt? Hát nem, itt arrébb egy kicsit, igen. Hol lakik? Zsigmond utca. Hány szám? 31 hű, ez el fog küldeni a páratlan osztályba. Nem vette észre, ne szomjanak neki. Hány hete? Hete 3 napja. 3 napja? Úgy éljek én, meg úgy éljen maga, hogy 3 napja. Hallja, engem hagyjon ki. Akkor maga ne éljen. Eléldegélek én szólóba is. Tehát akkor önnek nincs is késése? Nincs, egyem a lelkit, akkor mehet, akkor lesz szíves megcsinálni. Ja, kérem, itt a késedelmi osztályon nem lehet elintézni. Menjen a... Tudom a csapóajtót, hű. Ha eltalálnék tűnni, akkor beszorultam valahol egy csapóajtón. Vigyázz, hopp! Csapóajtó. Jó napot, kérem szépen, visszazavartak ide, el vagyok keseredve. Na, nem kell azért kétségbe esni, kérem. Mit akar? Meg akarok halni. Azt is lehet, de előbb elintézzük a lakásügyét. Jó. Hogy hívják? Hanák Márton. Hol lakik? Zsigmond utca. Hol született? Pesten. Komolyan? Nem, viccből születtem. 945 előtt hol lakott? Pesten. 45 után is? Mióta élek mind? Hát akkor magának nem is kellett volna jelentkeznie. Hí, akkor nem is kellett volna ide eljönni? Ne! Egyetlen egy csapon se kellett. Ne! Szóval mehetek haza. Mehet! Haza hával? Biztos. Mehet! Ja, kérem, nálunk nincs bürokrácia. Hát ez egy szemtelenség. Mi lenne, ha volna? Akkor hány csapajtón átküldött volna? Hallja! Mi maguknak áll fejjebb? Zavarják az embert egyik csapajtótól a másikig? Hallja, ha merném, azt mondanám maguknak, maguk bitang, csirkefogók. Ha merném, de nem merem, dehogy most aztán menjen! Megyek, menjen! Nem maradok már tovább! Menjen, mert mindjárt megüt a kuta! Ezt még megvárom.